But tell me, Eddie, is that a rabbit in your pocket or you're just happy to see me? Velkommen til det 39. og uden sammenligning mest uldne podcast til dato med de gnavne filmnørder. Mit navn er Morten Sikker, og jeg vil være jeres vært og prøve at guide jer igennem den dybt underlige og utroligt animerede verden, vi vil bevæge os ind i dag. Med mig har jeg som sædvanligt et helt specielt samling af Looney Tunes, bestående af Christoffer, jeg har en kanin i bukserne, Appelgaard. Look, stars, ready when you are, Raoul. Perfekt. Og Niels, du skal ikke tro, jeg er ond, bare fordi jeg hedder Doom til efternavn, Hansen. Goddag. Goddag. Og sidst, men ikke mindst, Gert, bring on some single frame female nudity, Sørensen. What's up, Doc? Oh, fuck, det var forkert, kanin. Men helt okay, helt okay. Perfekt, velkommen til. Er I friske? Yes. Ja. Sådan. Christoffer, hvad skal vi snakke om i aften? Yes, i aften skal vi se, eller det har vi jo, vi har jo allerede set film i aften, skal vi tale om en af mine sådan, guilty pleasures, en af mine, sådan, jeg har nogle gode minder med en film, jeg kan huske, jeg var inde at se i biografen. Det er Who Framed Roger Rabbit af Robert Zemeckis fra 1988. Og den her film, den foregår i sådan en fiktionsudgave af 1950'ernes USA. Her lever befolkningen side om side med de såkaldte Toons, tegnefilmsfigurer. I denne verden er Roger Rabbit en stjerne, og han bliver anklaget for mordet på en af de største skabere af Toon-filmene, A.K. Maru. For at bevise sin uskyld, søger Roger Rabbit hjælp ved detektiven, eller mesterdetektiven, Eddie Valiant, der engang var kendt for at opklare sager med Toons, men siden hans bror blev myrdet af netop en Toon, har han oparbejdet et massivt had til den animerede minoritetsgruppe, og er samtidig hoppet på flasken. Så nu er spørgsmålet så, om det sidste ende vil lykkes Eddie at bevise Rogers uskyld og komme over sit had til alle de her Toons. Perfekt. En kort overgang, der tror jeg, vi skal snakke om en eller anden Ole Søltoft Sengekants film, der du sagde, det var en af dine guilty pleasures, men der kan man blive så skuffet. Så fair nok, fair nok. Du valgte, at vi skulle se... Sorry to let you down, ja. Du valgte, at vi skulle se Roger Rabbit, men ja. Så må vi vælge en af de andre til næste gang. Vi kan jo snakke om nogle af de der. Der er nogle frække single frame inserts, måske vi kan snakke om. Det kommer nok, ja. Det må stå lidt i stedet for. Roger Rabbit, eller Who Framed Roger Rabbit, er jo, har jo et par år på banen. Jeg går ud fra, at I alle sammen havde set den før. Det var den første film, jeg kan huske, jeg har været i biffen og se med min far. Så jeg har også sådan lidt en forkærlighed til den. Det er lidt sjovt, fordi jeg kan også, ja, jeg var også inde og se den med min far i biografen, og det var lidt sjovt, fordi det er jo, altså, det er jo ikke ligefrem børnevenlig film hen mod slutningen. Nej, men, den har sådan lidt, den har den der lidt blandet tone, ikke, som er rigtig fed, synes jeg. Ja, hvem altså, regner ellers? Ja. Jeg har ikke set den med nogen af jeres fædre, jeg har heller ikke set den med min egen far, men jeg har set den nogle år senere på VHS. Ja. Så, jeg har set den, da jeg var barn. Ja. Og jeg synes også, det er en film, der virkelig, altså, som vi nok kommer ind på, den holder stadigvæk. Jeg fik valgt mellem den her, og så dengang vi kom ind i biffen, så kan jeg huske, der gik He-Man. Så blev jeg spurgt, om vi hellere skulle ind og se den. Og så valgte du den her? Så valgte jeg faktisk den her. You choose correctly. Ja, det ved jeg da ikke, det ved jeg da ikke. Det var He-Man med Dolphin. Eller som han sagde i, hvad var det han sagde i You Choose Wisely? Eller hvad er det han siger i slutningen af Indiana Jones, for lige at binde en knude til den? Hvad han siger der, hvor han tager en rigtig kop? He chose poorly. Hvor han tager den forkerte kop. Nå, anyway. Sidetrack. Ja, undskyld. Jeg kan godt lide, du var der i Indiana Jones. Ja. Jamen du var her jo ikke sidste gang. Nej, men der er kun fire af dem, for helvede. Jamen det er jo i træerne, for helvede. Ja, det er nok, men det er sådan lidt, kan du huske der i Star Trek, hvor sådan, de skyder med den der store kanon? Ja, men alle kan da huske den der scene, ja. Det er jo der, hvor han siger det der. Ja, hvad er det, han siger, Christoffer? Det er noget, you choose poorly, eller sådan noget. Ja, han sagde, you choose wisely, eller you chose wisely. You chose måske. Wisely. Måske. Jeg tror ikke engang, jeg har den optaget. Nu lige se bum, bum, bum, bum. Det er også lige meget. Nej, nej. Nu skal vi have et citat fra Indiana Jones. Vi har Okay, vi er allerede 5 minutter inden, og vi er allerede ved at snakke om den sidste podcast. Det kører godt. Vi kan få den her. Nej, det var ikke den. Det var ellers god. Asps. Det var også en god. Ej, den er også god. You go first. Det er for den ikke eksisterende 4. Det er for den ikke eksisterende 4, ja. Ej. Silence. Ej, det er sgu nok, det var sgu nok det rigtige valg, selvom jeg tror faktisk... Jeg tror faktisk aldrig, jeg har fået set He-Man, så det må vi tage på et tidspunkt. Ja, den, er, synes, også, jeg, den er også spektakulær i sin failness. Ja. Jamen det er den, altså det, man kan godt se, at der er ambitioner og sådan noget, men det er bare ligesom, ja. Hvad, Christoffer, valgte du He-Man, eller hvad du så? Walt Disney startede jo allerede med, med forberedelserne til, til Roger Rabbit tilbage i starten af 80'erne, hvor, hvor de købte rettighederne til bogen, eller novellen, om man vil, Who Censured Roger Rabbit af Gary K. Wolf, købte i 1981, og, og overvejede faktisk også allerede der at smide Zemeckis på som instruktør. Men han havde ikke rigtig lavet noget, der var godt på daværende tidspunkt, så han blev valgt fra igen. Zemeckis er jo en lidt spændende instruktør, fordi på nuværende tidspunkt må man sige, at han har lavet rigtig mange af ens barndomsfavoritter. Eller er det bare altså, mig? Altså det minder mig faktisk om, at en mulig special, vi kunne lave, det var alle Back to the Future-filmene. Ja. Det var igen lige et tak. Men jeg synes stadigvæk, vi skal se alle Legally Blonde. Er der 4, eller hvor mange er der? 3. Vi kan også se alle American Psycho-filmene. Jeg ved også, der er lavet eller en sig. American Ninja. Der er... Dem har vi jo næsten taget alle sammen. Ja, vi kan bare springe til 5'eren, eller så. Hvad synes I om Zemeckis som instruktør? Han er forfærdelig. Så, nej, undskyld. Lad mig sige. I det her årtusind har jo, han... Jo. Helt mindre ikke lavet en ordentlig film. Men i 80'erne? Altså, Tilbage til Fremtiden er kanon fede film. Ja, og hvad hedder det? Nu går den vilde skade, og Romancing the Stone er også, er også en god Indiana Jones knock-off. Den er bedre end 4'eren. Ja, det er den. Ja. Men altså, derudover så er det, altså, alt det der... jeg ved fandme ikke engang, hvad de kalder det. Det der CGI-overlægning af normal film. Så du mener ikke, Beowulf var en god film? Jamen, jeg mener Beowulf og Polar Expressen og Christmas Carol. Og hvad fanden det er, de ellers hedder alle dem der. Det er forfærdeligt skræmmende. Jeg synes, Polar Expressen er en god film. Og, synes du, at Polar Expressen er en god tegnefilm? Eller sidder du også bare og tænker, for fanden, den havde været lige så god, hvis du bare havde indspillet den her med Tom Hanks i 7 roller? Jo, men jeg kan sige dig, at Linus synes, den er intet mindre end fantastisk. Han ser den, altså han så den for et par dage siden. Jo. For sidste gang, fordi han... Og det er måske også lidt mere ham, den er rettet mod. Det kan godt være, det er ham, den er rettet mod, men jeg synes, i forhold til målgruppen, synes jeg, at det er en ganske god historie om julemanden og jul. Ja. Jo, men den er ikke, jeg synes ikke, den er lavet trælst. Ja, der er også et eller andet fremmedgørende ved den der teknik. Jeg var mindre irriteret under Polarexpressen, end jeg var ved Tintin, der var jeg virkelig ved at rive øjnene ud. Ja, og også Beowulf, altså hold nu op. Den er fandme også ringen. Og det er sådan noget, det virkede ikke første gang. Jamen, lad mig da lave en. Nu bruger jeg nogle flere penge. Nej, det du en her. Jamen, nu bruger vi bare nogle endnu flere penge. Christmas Carol. Det var værre. Ja. Altså, i mindst sådan den der nye flyverfilm med Denzel Washington. Der har jeg i mindst ikke lavet det her. Den havde du set, Niels? Ja, den har jeg set. Er den noget værd? Ja, den lige i slutningen, der er nogle ting i den, der ikke rigtig fungerer, men altså det er en god, et godt drama, og Denzel Washington og Kelly Reilly spiller rigtig godt i den. Og så hvis man kan lide John Goodman, så bør man også se, den har sådan lidt djævlen i den. Jeg vil så sige, lige meget hvad han nogensinde kommer til at lave, ja, så kan du, selvom han laver verdens bedste film, der er rigtig mange, der synes, at Forrest Gump er helt, helt den bedste film, nogensinde lavet. Jeg kender mange, der har den på deres top 1. så har manden altså stadigvæk lavet Death Becomes Her. Det er rigtigt. Det værste. Det er sat med en ringfilm. Det er kraft eddermame. Så. Den har jeg faktisk aldrig nogensinde set. Lad være med det. Jeg kan godt lide en af de andre. Det er en af dem, man ikke rigtig nævner sig til. Det er hans Contact, kan jeg godt lide. Ja, det var jeg også rigtig godt lide. Det var for langt. Nej, den kan jeg også rigtig godt lide. Der vil jeg også give Niels ret. Jeg har også læst bogen. Der tager du fejl. Den er for lang. Det er en rigtig, rigtig god film. Den er for lang. Og de to film har lært nogenlunde samtidig. Castaway, What Lies Beneath. What Lies Beneath er okay. Castaway er alt for lang. Det største problem med What Lies Beneath er, at den har 5 forskellige slutninger, og han kan ikke beslutte sig for, hvilken en af dem det skal være. Nej, men det er så lidt mere en... Castaway, det er, at Tom Hanks sidder og snakker med en fodbold, eller en volleyball, i 4 timer. Ja, den er for lang. Det er fodbold, er det ikke? Nej, det er... Nej, det er en volleyball. Ja. Okay. Det er Wilson. Ja. Han tegner sådan mund og hoved på den. Men Death Becomes Her, den tror jeg godt, vi kan sige Vito ved. Den kom vi aldrig nogensinde til at snakke om. Men jeg har også givet ret i alt hans nye CD-crap. Det synes jeg også er en streg i regning. Men jeg er faktisk ikke enig med Gert overraskende nok. Jeg synes faktisk, han er en ret... især i 80'erne er en ret fantastisk instruktør. Jeg kan rigtig godt lide de der... de der komediebeats, han har. Den måde, han sådan bygger hans film op, og han sådan ligesom... Han bruger meget det her med gentagelser og sådan noget. Det gør han jo i hvert fald meget i jeg synes også, han gør det meget i det her med, man får et setup i et eller andet, så får man det tydeligt payoff. Altså, det gør han meget i Back to the Future, hvor der er et setup i nutiden, og så ser man det igen i fremtiden, eller i fortiden, eller et eller andet. Og så går det en dag igen over de 3 film, sådan at senere spiller sig igen på forskellige måder i de 3 film. Og sådan det synes jeg er mega fedt. Altså, det er ligesom sådan, det er jo, han spiller på de der alternative... Ja. Det kan så også være alternativ valg. Men nu ligger han så. Nu tager du lige og siger, hvad hedder det, Back to the Future. Den tager vi ud af det her. Altså, den er vi alle sammen enige om er rigtig, rigtig god. Hvad har han så ellers lavet i 80'erne? Rabbit. Nej, A Romancing the Stoners. Yeah. Og så har han lavet, hvad fanden var det mere, jeg kunne se? Sådan et eller andet, der hed... Used Cars. Den har jeg har faktisk set de to første spilfilmer, der er det. Used Cars så jeg for en lille måneds tid siden. Og det er sådan en virkelig sindssyg komedie med Kurt Russell i hopla. Altså, hvor de skal sælge brugte biler, og de bruger alle tricks, simpelthen. Altså, det er sjovt, fordi det er så syret, som det næsten kan være. Det var jo grunden til, at han ikke blev valgt til Roger Rabbit dengang i start 80'erne. At Used Cars og hvad hed den anden, I Wanna Hold Your Hand, var det, ja. Ja. Der var ikke noget, der særlig godt, men det er gode film begge to. I Wanna Hold Your Hand, det er sådan, det handler om, hvad hedder det, dengang Beatles, de spillede i USA første gang. Og hele det hysteri der omkring. Undskyld. Ja. men du har ret i, at han er faldet af på den. Jeg kan også rigtig godt lide Forrest Gump, og kunne rigtig godt lide den, da jeg så den første gang. Det var en ret stor oplevelse, da jeg så den i biografen. Så jeg synes, han har nok gode film, eller nok sådan fantastiske film faktisk, til at gøre ham til en god instruktør. Altså, han har selvfølgelig faldet af på den på sidst, men det kan man sige om mange instruktører. Jamen, Steve Spielberg også faldt af på den sidste, og jeg vil også give det ret i, at den nyeste film, den der Flight, har jeg ikke nogen interesse i at se, fordi jeg synes bare, om det er lidt smart med den. Det er også det, jeg ser det på, ikke også? Altså, synes du ikke... John Hughes, helt fantastisk instruktør i 80'erne, ja? Med 16 Candles og Breakfast Club og alt det der, ja? Men det var i 80'erne. Det er ikke i dag. Nej, jeg synes bare, fordi en instruktør laver et par dårlige film hen mod lidt længere hen i sin karriere, så er han, altså, så er han stadig en god instruktør, fordi han stadig lavet nogle gode film. Nu bliver jeg desværre nødt til at citere Jokeren her. Nattelige rapper. Ja. Og ham, Jokeren. Ew, jeg troede, du var Batman. Ja, Batman. Ja, det havde været bedre. Nej, han siger, du er ikke en skid bedre end din sidste plade, og det er egentlig det samme med de her instruktører, synes jeg. Jamen, det synes jeg er noget sludder. Jeg synes stadig, Hvis du sidder og kigger tilbage på den her liste, ikke? Den sidste... Jamen prøv at se på sådan en som Scorsese, for eksempel, eller Coppola. Man snakker 94. Altså, Francis Ford Coppola, han har jo ikke lavet noget rigtig godt siden... Han laver en masse småfilm nu, han laver film for sig selv nu. Godfather 2, ikke, hvis vi skal være sådan lidt hårde ved ham, ikke? Ja. Men han er stadig en fantastisk instruktør. Hvis du tager sådan en som Martin Scorsese, han er ikke, jo, Shutter Island var okay, men han har jo ikke nået højderne ved Raging Bull og Taxi Driver og og Goodfellas og sådan noget, og Casino. At det sidste gode, han lavede, det var et eller andet sted nok Casino. Han er jo stadig en fantastisk instruktør. Altså, jeg synes det er lidt urimeligt at sådan stille ham op i forhold til at man skal have sådan et relevant kriterie. Altså, man skal være relevant, og man skal være nu. Og hvis man ikke er det, og hvis man ikke kan lave film, som folk kan lide i dag, tag sådan en som Werner Herzog, jo, der har lavet kanonfilm siden slutningen af 70'erne. Han laver mange film. Der er også nogle af dem, der er mindre gode. Jo. Ja. Men han, der fandme hver tredje film, han laver, er stadigvæk pissegod. Jo. Ja, ja. Jo, men han er også... Altså, jeg synes bare, men du kan ikke, ikke sidde og sige, at alle instruktører fra... der lavede gode film i 70'erne, jo, de stadigvæk er fantastiske instruktører, hvis ikke de kan bevise det. Hvis ikke de bliver ved med at lave i hvert fald en god film hver 10. år. Det kan jo være, at du ikke har mere end fem gode... Det kan være, at du har fem mesterværker i dig. For eksempel Coppola, ikke? Du har fem mesterværker, eller vi kan også tage sådan en som Orson Welles. Du har måske et eller to mesterværker i dig, ikke? Og så et, et andet godt eksempel er jo... Du er stadig en fantastisk instruktør, fordi du har haft de der... De har haft de der peak moments, og du peaker meget højere end nogen andre peaker. Baseret på det her. Hvad siger du? Baseret på det, og så kan vi G stadigvæk fantastisk musiker også. Ja. Og Michael Bolton, det er helt fantastisk. Ja. Nu har jeg aldrig kunne lide Michael Bolton. Nej, men han har solgt en masse plader. Ja. Jamen, vi kan jo have sagt... Jamen, det har han gjort for 30 jeg år. Ved ikke, jeg ved ikke, det er at sælge en masse plader. Jeg ved ikke, om det... Så vi kommer jo ud i noget andet, så kommer vi ud i noget og snakker om, hvad er kriterierne for kvalitet. Altså, jeg ved ikke nødvendigvis, om man sælger en masse plader i popplader, så man laver man god pop. Det er et kriterie, i hvert fald nogle steder. Ja. Men det der, hvis ikke du kan præstere at lave en film, som holder i 20 år, hvor man ikke kan sidde og sige... Ah, det der, det er sgu godt nok lidt vagt, det der. Det kan du da også med Coppola. Det kan jeg sige, at det er en fantastisk... Det kan du da også med Coppola, det kan du da også med Scorsese. Jeg synes, et godt eksempel på det her er Dario Argento. Han var jo mesteren tilbage i 70'erne og 80'erne. Og nu vil jeg ikke ture at nærme mig en film, han har lavet. Nej, men vi kan jo også tage John Carpenter, ikke? Altså, han er jo også faldet af med den, men han har stadig lavet nogle af mine yndlingsfilm på mange måder. Jo, men... Jeg elsker den tidlige Carpenter, virkelig, altså, fordi han er bare den her håndværker, altså. Og virkelig bare... Men helt enig, men igen, altså, hvis du står nede i videobutikken, og du så ser, det der, det er den nye John Carpenter-film, jo. Ja. The Television Repair. Men jeg synes ikke, det er et rimeligt kriterie at sige, at man skal blive ved med at lave gode film for at være en god instruktør. Det synes jeg ikke. Det kan godt være, at man havde tre gode film i sig, men så er de earth-shattering, fantastiske film. Altså, vi kan også tage Godard, for eksempel. Godard har også lavet rigtig mange film, og især til sidst, han begyndte at lave noget meget, meget abstrakt... crap noget af det, ikke? Altså, der overhovedet ikke har noget at byde på, vel? Altså, men alligevel så har han haft de her film i sig, så sådan, at har ændret hele måden at lave film på. Så er man da stadig en fantastisk instruktør, så er man da stadig... Mm. Man har jo left it mark. Nej, ikke stadigvæk. Du kan ikke... Ja, ja. Hvis der er sådan, at... Hvis du er skide god til at... Jeg synes, det er mærkeligt til, at man skal være det. Det er jo også klart, sådan som Ridley Scott, ikke? Han er jo fandme også ved at være gammel, ikke? Altså... Han er fandme også faldet af på den. Ja, men det er jo ikke sikkert, at du bliver ved med at være så skarp. Altså, det er jo ligesom med sports. Og så kan du ikke blive ved med at være lige god for helvede, det er det, jeg mener. Nej, men overordnet set er han jo stadig en fantastisk instruktør. Har du set Prometheus? For helvede, Christoffer. Jeg tror, vi... Han er en instruktør, og nu har han bare faldet af på den. Spielberg er også blevet skilt og blevet lidt for vag i det. Ja. Det er sgu også synd for ham. Hvis han stadigvæk var sådan lidt småkynisk og drømmende, så har det også kommet noget bedre ud af ham. Det er bare blevet for... Et eller andet sted, der kommer for mange penge i det, eller et eller andet, jeg ved ikke, hvad fanden der er sket med ham, ja. Men hvor du så kan tage sådan nogen, som, så rykker der jo nye ind i stedet for, hvor du så hellere vil, jeg vil 100 gange hellere sætte mig ned og se en Danny Boyle-film, end jeg vil se en John Carpenter-film, fordi jeg ved, jeg bliver sgu underholdt i dag. Ja. Men det er sgu ikke det samme som, at de stadigvæk er fantastiske instruktører. Altså stadigvæk, de falder af på den, slut! Ja, men overordnet set... Jeg tror, vi snakker om to forskellige ting. Skal vi prøve at gå videre? Og det er de ikke mere. Ja, vi har godt nok rantet lang tid over det her nu. Jamen, det er okay. Jeg vil høre, det kan godt være, det kun er mig, der ser det på den måde. Vi må prøve at høre, hvad... Det kunne være spændende at høre, hvad vores lyttere siger til den debat. Jeg synes, det vi kan konkludere for det her, det er, som Niels sagde, at Michael Bay lavede gode film dengang, og laver stadigvæk gode film. han er den eneste, der kunne holde fanen højt. Åh, altså. Jeg kan ikke vente til Pain and Gain. Især men jeg tror altså også, en af de ting, man måske kan sammenligne med det rander om Gert Christoffer, det er det der med, hvis der nu, man siger, der kommer en dårlig fortsættelse til en filmserie, eller der kommer en dårlig genindspilning til en filmserie, betyder det så, at hele filmserien er ødelagt? Altså, det er jo lidt det samme som at se tilbage på ens, hvis Spielberg han laver, så hvis vi nu siger, at han laver Indiana Jones 4, hvad han ikke har gjort nu, betyder det så, at alle de tre andre Indiana Jones film er dårlige? Altså? Nej, selvfølgelig gør det ikke. Går det så den vej tilbage? Star Wars er jo heller ikke blevet ødelagt, heldigvis da. Bare fordi, nej. Jeg ignorerer jo bare de nye film. Ja, det er nærmest det. Men det er også det. Så I er praktisk talt enige, det er det der med, at man kan godt sige, at man kan godt sige, at en instruktør faldt af på den, men man kan ikke sige, at han har været en god instruktør, og han har så ikke helt samme talent med, måske. Det handler jo om, hvordan man definerer det. Det handler jo om det er noget finit, som kun bliver defineret i forhold til, at det er hver gang, man laver noget nyt, så bliver du vurderet, om du er en god instruktør. Altså, det handler jo om, om du ser hele regnskabet, eller om du ser bare regnskabet på det nyeste. Det er sådan set, lige for at tage den der, ikke? George Lucas, den første Star Wars film, helt fantastisk. Mm. Så laver han et eller andet i slut 90'erne, hvor der fanden det var, ja, og fucker så gigantisk op, at det er det værste, virkelig det mest forfærdelige lort i hele verden. Den mand er ikke en god instruktør overhovedet. Nej. Selv de folk, der bliver instrueret af ham, står og siger, vi skulle bare komme op, stå og sige noget, og så går han klippe os ud, og så sætter os rundt, som han havde lyst til. Ja. Jamen, nu bliver den lidt afspurgt debatten, fordi nu begynder du at snakke om, hvordan han er som instruktør, når han instruerer folk. Det er egentlig ikke det, jeg tænker på værkerne. Det er jo det, der er hans håndværk, jo, for fanden. Ja, jo. Det er lidt forskellige perspektiver, synes jeg. Men vi må nok hellere komme videre, fordi jeg tror, vi... Det er godt. Vi er kommet meget... Det er rent faktisk Roger Rabbit, vi snakker om. Nej, det er rigtigt. Velkommen tilbage til Roger Rabbit-podcasten. Velkommen tilbage til Roger Rabbit. Og det vi kom fra, det var Zemeckis, sådan set. Han blev fravalgt i første omgang på grund af, at han ikke kunne trække nogen penge hjem for de to film, han havde lavet. Og efter hans Romancing the Stone fik Disney, eller man kan sige, i 85 hævde Disney Amblin Entertainment et år, som jo består af nogle folk, vi også snakkede om sidste gang, nemlig Spielberg, Frank Marshall og Kathleen Kennedy. Mm. Og de sammen med Disney mente, at der var et eller andet over Zemeckis, som nok var Romancing the Stone og den første Tilbage til Fremtiden film, som gjorde, at han blev aktuel igen. Mm. Og det er da fedt, at han er kommet ind over her, fordi det var et ganske hederligt forsøg på at lave sådan en cross. Det er jo også lidt det med Zemeckis, det der med, at han er god til at bruge nutidens teknologi. Altså, ja. Det har han været hele tiden igennem sin karriere. Ja. Lige fra den her, eller... Ja, og så op til Forrest Gump og til Contact og til, ja, faktisk til... Men spørgsmålet er, hvor meget af det med animationen han har lavet, fordi han blev hyret samtidig med Richard Williams. Richard Williams har i rigtig mange år i Hollywood, der var sådan en go-to-guy. Det var også ham, der har stået bag intro-tegnfilmens introduktionerne til Lyserøde Panda-filmerne. Det er også ham, der har lavet dem. Og det er det, jeg tænker, fordi at Zemeckis blev jo hyret til at instruere de ikke-animerede scener. Ja. Selvom det er jo lidt det samme, men så spørgsmålet er, hvor meget... Ja, i mange film, det der med, at de har delt det op mellem to instruktører, altså for eksempel i en helt anden filmgenre, i hvad hedder den, Det Tårn Over Helvede, der var der jo også to instruktører på. Der var der en instruktør, jeg tror det var Urban Allen, der stod for alt det der special effects, og så er det den rigtige store instruktør, der var krediteret som, hvad hedder det, der var skuespilsinstruktøren. Ja. Men der er jo også tit, man bruger sådan en second unit, Ja, det er selvfølgelig ikke helt det samme, men lidt det samme, fordi nogle gange så kan der jo gå rygter om, at Second Unit-instruktøren næsten har instrueret mere film, end den oprindelige instruktør har. Det der går der nogle film, der har, hvor det rygte går. Så det er jo noget, man bruger i mindre grad. Eller Tobe Hooper og Steven Spielberg. Ja, lige præcis, ja. Ja, jeg har lige set Convoy af Sam Peckinpah, der er der ret mange rygter om, at James Coburn har instrueret rigtig meget af den. Mm. Okay. Det kan også være, hvis instruktøren han tilfældigvis er døv eller sådan noget. Det er godt. Altså, Convoy er faktisk den 19. mest sete film i dansk biografi. Du er simpelthen du er et omvandrende DFI leksikon. Nej, men lige præcis Convoy. Den slår du op dagligt for lige at holde med. Lige. Det kan da komme. Nej. Men for... Jeg tjekker lige listen engang. Vi har jo... Den trækker faktisk til re-release i Danmark, tror jeg. Ja, det tror jeg. Hvis nu vi så kunne få Zemeckis til at genindspille noget af den, du ved ikke, og lave det til sådan noget... Hvad med Michael Bay? Så kunne det blive, skulle det blive spændende med de der lastbiler. Ja, Michael Bay, han tager actionscenerne, og Zemeckis, han står for, hvad her der, at få animeret lastbilerne. Ja, det skal være animeret lastbiler, de kører rundt i. Ja, ja, og George Lucas til at skrive dialogen. Ja, det kan kun gå i en retning. Jeg vil sgu da se den film, det lyder da fedt. Ja, fantastisk. I'm watched that. Nå, men... Ja. Undskyld. Jamen, det er okay. Jeg ved ikke, skal vi... Ja, det er bare... Jamen, vi kører videre. Skal vi snakke om den her film? Ja, vi har Bob Hoskins. Så havde jeg faktisk noget i forhold til Roger Rabbit også. Ja. Det var det, jeg snakkede med Maria om, da jeg sad og så filmen. At den er, den er en meget... altså, den her slags film vil ikke blive lavet i dag. Fordi man vil være bange for, hvad det er for en tone, filmen har. Og hvilket publikum, man henvender sig til. Fordi den her er sådan lidt både og. Den er både, den har de der børneelementer, og så har den egentlig de her meget sådan voksne elementer, både med, altså ikke med volden nødvendigvis, jo lidt med volden også, men også de her seksuelle undertoner, der er i rigtig mange ting. For eksempel der, hvor han stikker hånden ned i hendes BH, og leder efter, han leder, en af de der weasels leder efter et eller andet ned i den der BH, jeg kan ikke huske det. Ja, hun leder efter det der, han leder efter det der, selvfølgelig det der. Testamente, ja. Og så er der musefælder og sådan noget ned, og så siger han så, nice booby trap, siger han så, Eddie Valiant. og den har jeg jo ikke fanget før. Jeg så den nu her igen. Det er mange år siden, jeg har set den, skal jeg sige. Da jeg så den i biografen første gang, der var jeg jo ung og skyldig. Det var jo i 88, jo. Så der var men sådan er der jo faktisk med mange af de her tegnefilm også i dag, jo. Ja. Du har mange af de her tegnefilm i dag, hvor, sådan, hvor det gælder om at have, du er ikke... Ja, men jeg synes alligevel, den er skarpere her. Den er alligevel mere rettet mod et voksen publikum her. Jeg synes også, den der, altså, det er jo fuldstændig vanvittigt, så sexet. Hvad hedder hun? Jessica Rabbit er tegnet, som hun siger. Ikke? Altså. Men det sjove er jo, at Zemeckis har udtalt, at han lavede en pre-screening af den her for i biograf, hvor det hovedsageligt var teenager, der var inde og se den. Og han sagde, at størstedelen af landet, de udvandrede under filmen, fordi de havde den. Hvorefter han sagde, at han ændrede ikke noget ved det cut, som de så. Nej, men altså det er jo også bare det der med at ture at tage nogle chancer, ikke? Er det kraftet med i dag, altså Danny Boyle snakkede om det, der er sket sådan en af mangel på et bedre ord, der er sket, jeg så et interview med ham, han snakkede om, at der er sket sådan en pixarfisering af hele filmindustrien, forstået på den måde, at man skal ikke skræmme nogen væk på nogen som helst måde, så alle film tjener rigtig mange penge. Og derfor så skal de blive ved med at tjene mange penge, og derfor de der R-ratings går man sådan rigtig meget udenom, og når man går udenom dem, så prøver man at lave filmen så familievenlig, forstået på den måde, at man kan samle grupper i biografen om at se den. Og så på den måde, altså man savner fandme den der, ikke af den her et bevisbundet, men altså man savner den der sadisme, eller hvad man kan sige, eller den der hårde, brutale voksenverden, som man blev præsenteret for i 70'ernes film. Jo, men der gik filmselskaber fandme også på røven hele tiden, altså. Ja, men 70'erne, det gør de jo ikke mere. Det er også derfor 70'erne er min yndlingsperiode inden for, eller en af yndlingsperioder, jeg tror, det er min yndlingsperiode. Fordi det var jo instruktørenes årti, ikke? Altså, det var instruktørerne, der ligesom satte dagsordenen for, hvordan der skulle laves film. Altså, det var instruktørerne, der kom, alle de nye instruktører kom op, der kom Scorsese, Coppola, Lucas, Spielberg. De kom jo alle sammen op, ikke? Og de ligesom satte... Lucas... Jo, men han var jo også med til at ændre filmindustrien på godt og ondt, kan man sige. Men det var ligesom instruktøren, der satte dagsordenen, ikke? Og jeg så også et interview med, hvad hedder han, ham bag Traffic, hvad er den hedder? Prøv lige at hjælpe. Soderbergh. Yes, Steven Soderbergh. Hvor han også snakker om det her. Han snakker om, hvordan man laver hele den her... hvordan man finansierer film i Hollywood. Og det her med, at det bedre kan betale sig at svide 100 millioner efter et projekt, end at lave en billig film, fordi at de koster så meget at lancere. Alle film koster... Jeg synes, at alle film har et lanceringsprojekt, større film på 100 millioner dollars eller sådan noget, jeg kan ikke huske det. Og det er så i hele verden. Og det er det samme, som alle film får. Nå, det er en anden diskussion. Det er også en spændende interview, man kunne finde på YouTube også. Men han snakker også om det her med tilstanden i filmbranchen, og han virker også som om, at han er blevet lidt brændt af filmbranchen, og er blevet lidt træt af den måde, som filmbranchen kører på lige nu. Så man kunne godt savne sådan en ny revolution på en eller anden måde. Man kunne godt savne af de her lidt mere edgy film, de kom lidt mere ud. De der lidt mere edgy mainstream film kom tilbage igen. Folk ser det jo ikke. Folk er jo pisse dumme generelt, ja. Altså, de vralter ind og ser Hangover 3 og fandme den ene åndssvage Michael Bay Transformers, for helvede. Ja. De står jo i kø for at se det lort. Åh, det er godt, at er tilbage, Gert. Det kan godt være, der er edgy. Altså, når det kommer, så kommer der sådan noget som, hvad hedder den, Danny Boyles, den der interfilm, nu har jeg lige glemt navnet. Slumdog Millionaire, ikke? Hvor de gør børn blinde, og huha, alt det her, du ikke må fandme må vise, ikke? Og den tjener okay, men den tjener ikke en tiende del af hvad en eller anden åndssvag Transformers-film, eller en G.I. Joe 24, eller Battleship næsten. Ej, nu blev det heldigvis en fiasko, men stadigvæk, jo. Altså, de her gigafilm, ja, det gælder bare om at springe en masse lort i luften, fordi så vil folk se på det. Mm. Ja, folk tager ind og ser Iron Man, fordi der er lidt humor, og der er lidt eksplosioner, og der er nogle pæne damer i, og sådan noget. Og den er sgu lavet sådan, okay, men det er stadigvæk en popcornfilm lavet, ja, for popcornfolk, for at ramme det bredest mulige publikum. Ja. Og når du prøver at lave noget, der er sådan lidt mere arsifarti, sådan noget som, Man of Steel, den gamle Superman, ikke? Hvor du ikke har alt det her action hele tiden og sådan noget, så gider folk ikke se lortet. Ja. Den bedst tjente af X-Men-filmen, det var X-Men 3. Og hvis der er noget, folk er enige om, så er det X-Men 3 er fandme den dårligste X-Men. Det er en katastrofe, men jeg ved ikke rigtigt, om den analyse holder, fordi altså, folk får jo heller ikke et valg for at få lov til at se noget andet tit, fordi alle Hollywood-film ligner jo et eller andet der sted. Der går 47 film, altså for fanden tager sådan en by som, nu ved jeg godt, vi er hyder alle sammen. Jeg mener jo ikke de små independent-film, jeg mener jo, at jeg godt kunne tænk mig, netop i det store film, at de var sådan lidt mere, i stedet for at de var så polerede og så runde i det, at de netop har de her kanter, som jeg synes, der er så fedt ved Roger Rabbit. Der er også det der, hvor han siger, at han har et problem, han er så liderlig som en 50-årig, men han har en tissemand som et lille barn. Altså, så bare de der små ting, som er, altså bare det at sige liderlig i en børnefilm, ikke? Altså det... Jamen, det går ikke længere. Du har jo fået, nej, de her ratings, som vi også snakkede om sidste gang, eller var det for? Ja, det er blevet sådan en ratings-tyreri, vi bliver styret af. Det er sådan en amerikansk ratings-tyreri. Det er det værste af det hele, fordi i Danmark har vi jo ikke ratings på samme måde, som de har i USA, hvor det er direkte ulovligt at gå ind og se en film, du er for ung til at se. Det er det jo ikke i Danmark. Danmark er jo bare vejledende. Men vi jo ligger jo under sådan en ratings-tyreri, og jeg er også sikker på, at Prometheus havde været en bedre film, hvis den var født i ratings-tyreri. Nej. Men var aldrig nogensinde været en bedre film. Ej, det var, okay, du kan ikke klippe den film om og lave den bedre. Jeg tager det måske om i mig igen, fordi det er, problemet er nok Damon Lindelofs rædselfulde manuskript. Jeg tror ikke, det er det eneste. Det er der problemet. Alien vs. Predator og sådan noget, der kunne du så snakke om, hvis de havde fået lov til at lave dem lidt mere blodige og sådan noget, så kunne det være, at folk havde syntes, det var mere interessant, men... så kan man jo se sådan en film som selvfølgelig den nye Die Hard, den var jo en katastrofe, selvom den er R-rated, ikke? Altså. Jo, men der er også alle de der Niels Arden Oplev, han lavede den her hvad hedder det, Dead Man Down, sådan noget, hvad fanden er den hed, og det var også sådan lidt mere voldelig og lidt mere blodig og sådan noget, og folk blev væk fra den. Jamen, men jeg ved ikke, om det er det, der er grunden til, at folk bliver væk fra den. Jeg tror ikke nødvendigvis det, at... Det ser ud som mange af de her mange af de her film, så din, hvor det... Så din påstand er, at lige snart der er noget indhold og noget anderledes i det, så gider folk ikke se det. Det synes jeg alligevel er noget af en påstand. Jamen det er jo ikke, at de ikke gider se den. Det er jo ikke så meget det. Det er mere, at de bliver væk fra mange af de her film. Altså det hjælper ikke noget, at du kan få lov til at lave noget, der er lidt mere voldeligt og skide lidt på de her, hvad hedder det... ja, krav, der nogle gange er til sådan en... Mm. Hvis du laver sådan noget, så er der fandme noget, at der, det, altså det fejler sådan noget. Hvad fanden er den Iceman, og hvad fanden er det mere den... Hvad fanden var den hed, den der, han lavede? Jeg kan ikke huske det. Ja, jamen, det er også rent. Det er en del af en større diskussion, det her. Jeg kan godt se det, men jeg kunne godt bare... For ligesom at afslutte den her, så synes jeg, jeg kunne godt bare savne lidt mere... Jamen, det er rigtigt. Jeg kan godt savne lidt noget andet fra Hollywooden, det vi får. Jeg synes edderhug med, jeg ser mange trailers, hvor jeg bare tænker, okay, den behøver jeg ikke se, fordi det ligner bare noget, jeg har set en milliard gange før, på alle mulige måder. Altså. Jo, men du har så også mange af de her små, mærkelige film, du får adgang til nu. Så ja. Jeg synes ikke, det er det store problem. Men det, der var fedt ved 70'er film igen, det var jo, at folk gik ind og så film, som var anderledes, selvom de var mainstream. Kulturen var jo også lidt anderledes dengang, ja. Med at man gik mere ja. Biografen. Man kan se, lige nu, de film, som får adgang til de store biografer, er jo mestendels mainstream film, såsom Iron Man. Og, altså, hvis vi i Aalborg skulle have været ind og se Drive, skulle vi ind i en lille biograf for at se den. Altså, du tager biffen. Den er sådan rimelig jo, stor. Jo, nej, det er den ikke i forhold til BioCity. Altså, nej, okay. Og det er den kun blevet biffen tidligere var fandme også bare lige og jeg tror det er det at mange af de her små kantede film er jo film der bliver vist i de små biografer, fordi de ved at de tjener ikke penge på dem. Der er ikke nok film eller folk der går ind og ser dem. Det er ikke spørgsmål om det er gode film, det er bare spørgsmål om hvor mange billetter de sælger. Og de sælger klart flere billetter til Iron Man end de gør til whatever. Og hvad, selve kulturen, biografkulturen var jo anderledes i 80'erne og 70'erne. Altså jeg var jo altså tilbage i de glade 80'er og 90'er gik jeg i biografen stort set en gang om ugen, fordi det var sådan man så de nye film. Og det kostede ingenting at gå i biografen, modsat nu hvor man skal klemme balleren sammen bare for at tænke på at gå i biografen. Så jeg tror det er også bare kulturen er anderledes og ja. Nå, vi kommer langt væk. Det var Roger Rabbit. Vi det er mig, der bliver med at hive os væk fra emnet, men det er fordi, jeg synes, den er et godt eksempel på den her debat, som kører ind i mit hoved, og som også kører i, ikke kun i mit hoved, men som så også har kørt i USA, på grund af, hvad hedder han, Danny Boyles udtalelser, og også på grund af det her store, lange tale, Soderbergh. Ja. Soderbergh, tak, kom med. Jeg kan huske, hvad han sagde. Jeg kan så ikke lige huske, hvad han hedder. Godt. Som hovedrollen har vi jo Bob Hoskins, som vi jo nok alle sammen husker mest fra hans glansroller i Super Mario og Hook. Det var lige to nightmares. Hook, kæft, jeg har set Hook mange gange. Det havde jeg på video. Det er muligvis den ringeste Spielberg-film sammen med der Terminal. Jeg havde faktisk også Super Mario på video, fordi ligesom jeg fortalte jer på et eller andet tidspunkt, der havde jeg spillet utrolig meget Mortal Kombat, og derfor fik jeg også lyst til at købe Mortal Kombat på video, og af samme grund købte jeg Super Mario på video, fordi og faktisk også inden i biografen. Af en eller anden grund var det ikke nok til at holde mig fra at købe den på video. Men det var simpelthen bare så ind i den del af min barndom af Super Mario. Der var lavet en film over den, så den var jeg simpelthen nødt til at eje. Og den var jo fantastisk. Jeg synes det er fint, Christoffer ikke tæller 1941 med som Steven Spielberg-film. Ej, den er heller ikke så god. Den har Robert Zemeckis så også været inde over. Ja, det er The Two Bobs. Han har skrevet den. Robert Zemeckis screenplay. Og Bob Gale. Okay. Ja. Jamen, Bob Hoskins, så gør det en tæt okay i, i Roger Rabbit. Og det er jo det her, der nok har lidt ham op til rollerne i Hook og Super Mario. Mm. Og ikke så meget Brasil, og hvad nu ellers har lavet dårlig film. Så han er sgu okay, og vi ser jo en, hvad det hedder, Christopher Lloyd også. Det var ret sjovt, ja, at se ham som, ja, som George Doom. Altså han er bare, i mit hoved, der har han indprintet den der rolle, hvor han bare 22 gigawatts, eller gigawatts, eller hvad han snakker om der, hvor han er den der på hovedet i Back to the Future. 1.22. Ja. 1.22 gigawatts. Jeg synes også, han var ret fantastisk i Adams Family, som Uncle Fester. Fester, oh, rigtigt, ja. Men, og der er simpelthen så ukendelig i den der. Men jeg tror bare, det er det, der har gjort, at jeg nærmest ikke sådan... Jeg ser ham bare lidt som... Og Piranha. Piranha var han også super god i. Ja, og Piranha 2. Ja, han spiller faktisk super fedt, ja. Jeg spiller lidt en anden rolle, ikke? Altså, men samtidig, for mig, der har han bare brændt sig så meget ind som Doc Brown, så jeg kan næsten ikke, altså, jeg kan næsten ikke se ham ud af den rolle. Det sjove med hans rolle som George Doom, Dread, Doom, Death, er jo, at det er en karakter, der er blevet skrevet ind hen imod slutningen af filmen, eller no, slutningen af optagelsen. At de to screenplay-skrivere, kunne ikke rigtig finde ud af, hvem der skulle være skurken i filmen, så de legede lidt med, at det skulle være Jessica Rabbit, eller ham Baby, hvad hedder han? Baby Herman. Baby Herman, ja. Og den kørte de med i et stykke tid, før de hen mod slutningen af optagelserne fandt ud af, at det virkede ikke, så der skrev de George Doom ind. Og bortset fra hans navn, så synes jeg sådan set, det er en ret sjov karakter at have med. Jeg synes det er meget. Jeg synes han fungerer meget godt som karakter også, fordi han er sådan en spoiler ond tune, ikke? Det synes jeg er meget fedt. Men han er så ond. Han er så meget. Han hader tune så meget, at han har selv. Altså det er nærmest ligesom sådan en sort mand, der får en operation, så han ligner en hvid mand, ikke? Altså han har gjort så meget for at komme væk fra sin oprindelige, hvad kan man sige, genetiske eller hvad kan man sige, biologiske oprindelse. Så det synes jeg egentlig er meget fedt. Jeg synes, det er meget fedt, at det den der surprise, at han er så en tune også. Og selvfølgelig er han en tune også, fordi at han er selvfølgelig den, der har regnet det hele ud og hader tunes det allermest. Altså. Ja. En af de ting, som er skåret fra i filmen, der valgte Disney at sige nej tak, det var, at det var oprindelig meningen, at han skulle have slået Bambis mor ihjel. Hvad var det? George Doom, eller hvad? Ja. Hun skulle i det dip. Ja, der mente Disney, at det den var alligevel lidt for... Han kunne også bare have taget fat i Dumbo og sådan hævn ham i ørene hele vejen hen, og så over i det dip. Det kunne også være ret... Så meget må de alligevel ikke eksperimentere der i 80'erne. Prøv at tænke, alle de børn er fået mareridt på grund af det. Jeg synes da jo ind og se den, jeg synes det var hyggeligt der, hvor han tager skoen og døber den. Fordi man kan se, den der sko har ikke lyst til at komme der i. Og den kan tydeligvis føle smerte, fordi den begynder at vine, når han begynder at sænke ned i det der. Og så sænker han bare, at den er jo egentlig uskyldig også, det er sådan noget helt andet. så det må jeg også, altså det, nu er jeg lidt mere voksen, så jeg tænkte, da jeg så den igen, så tænkte jeg, okay, de her karakterer, de er tegnefilmstegnet. De kan ikke slås ihjel, men de har alligevel evnen til at kunne føle smerte på en eller anden måde. Mm. Så hvilke rettigheder giver det dem så? Jo, men så meget smerte er det vel heller ikke, fordi Roger, han får alt det der lort i hovedet, og så... Ja, men han kommer jo heller ikke i det dip. Det er kun det dip, der kan føle smerte. Men det er jo meget sjovt, apropos det med det dip, og ham som havde de her uskyldige mennesker, der bliver meget, altså den bliver stillet meget over for Hitler og den verden, de var igennem, og det dip bliver meget sammenlignet med hans... Final Solution, hans udryddelse af jøderne. Det er også meget fedt. Det foregår jo også kun 2 år efter. Jo. Ja, det kan man sige. Ja. Og det er meget fedt, at det her The Dip, at det er sådan noget terpentin. Og det har jeg faktisk heller ikke tænkt over før, men selvfølgelig er det jo terpentin, fordi det er jo det, der opløser farver, ikke? Altså det opløser det tegnede farver. Så selvfølgelig er det noget terpentin eller et eller andet, der kan opløse det her. Det synes jeg er meget fedt. Mm. Men det er jo et sjovt 50'er, vi bliver præsenteret for, ikke? Fordi det er jo nærmest sådan et... Det er i hvert fald 50'er, der aldrig eksisterede, vel? Det er jo sådan et romantiseret udgave af USA, ikke? Sådan noget med, hvor folk, de går og, med baseballhandsker på gaden. Børnene leger med baseballhandsker på gaden og sidder bag på forvognen, og du kan købe is for en nickel, ikke? Og selv de der børn, der så sidder bag på forvognen, de er jo sådan iscenesat sådan lidt beskidte i ansigtet, men de er iscenesat på sådan en måde, at de ligner noget for en 50'er film. Altså så på den måde synes jeg, at den er meget sådan meget gennemført i sin iscenesættelse af den her 50'er USA. Ja. Af det her 50'er USA. Det synes jeg var ret fedt. Men det er jo et 50'er USA, som aldrig nogensinde har eksisteret. Men det er jo også det fede ved det. Er du nu helt sikker på det? Har du været der? Har du været der? Ja. Findes der, altså, er du sikker på, at Mickey Mouse eller dem der over i Disneyland, de ikke er rigtige? Det er ikke det, jeg mente. Jeg mente mere sådan, det generelle samfund, ikke det her med, at de lever sammen med hvad hedder det, med toons. Det er meget sjovt. Jeg tror, det var Zemeckis eller en af de andre fra filmholdet, som har udtalt efterfølgende, at hans søn ville ikke snakke med ham i flere dage efter de var, eller flere uger efter de her optagelser. De var rigtig sur over, at han ikke tog tegnefilms skuespillerne godstegn med hjem, så han kunne møde dem. Ja, det var Bob Hoskins. Det var Bob Hoskins. Det var også Bob Hoskins, der havde hallucinationer. På grund af, at han skulle snakke til nogen, der ikke var der, så lige pludselig kunne han så begynde at se dem. Var det i hans not so sober period? Ja, det ved jeg så ikke. Men der var et stort der på et tidspunkt, eller der står i nogle af det trivia om filmen der, der var en af scenerne, hvor han kigger den forkerte vej hen, Bob Hoskins, hvor de var nødt til at animere scenen med Roger Rabbit, sådan at det passede med hans den linje, hans øjne var i. Det der, han står og kigger ud af hullet, det er ja. Altså, Stum kommer ind til barn, ja. Det er meget sjovt, de siger, at de havde generelt ret stor besvær med at få skuespillerne til at kigge de rigtige steder hen, og få dem til at, altså højdemæssigt, hvor høje tegnefilms... Ja, det er jo mærkeligt, fordi i dag bruger man jo sådan en, der har man sådan en bold, der skal ligesom symbolisere, hvor høj den der person, eller hvad det nu er, du kigger på, er, og hvordan den bevæger sig. Det har man nogenbart ikke haft dengang. Der var en, der var klædt ud som Roger Rabbit, står der også i stedet. Nå, det var der lige. Charles Fleischer, der lægger stemme til Roger Rabbit. Han stod bag kameraet. Roger Rabbit-kostyme, ja. Han sagde bare, han lagde stemme til, hvad kan man sige, real-time, bag kameraet, så de kunne følge med. Men han stod altid i fuld Roger Rabbit kostyme. Ja, så var der nogen, der havde været inde på sættet, og de var meget bekymret over det der skrabe budget, de brugte på den film der. Men anden ting, de brugte, det var puppeteers til at styre, hvad kan man sige, remedier, sådan at de havde for eksempel Baby Hermans cigar, brugte de, og den der blæksprut, som var bag barn, havde de også en... Så en dukkefører til at styre glassen og sådan noget, så skuespilleren vidste, hvor de skulle række ud efter de forskellige ting, fordi at det kunne de slet ikke styre. Og ellers havde de også lavet gummi mannekinger af de forskellige figurer og havde stillet dem op på sættet rundt omkring, sådan at de vidste det med højde og niveauer og sådan noget, sådan de skulle kunne kigge det rigtige sted hen. Men det, ja. Undskyld. Nej, det er okay. Men det fede også for den her film, og det vi slet ikke snakker om nu, men den her tone af det her med, det er jo synes jeg også en film noir på mange måder, ikke? Altså det er jo meget den her film noir-verden, du bliver præsenteret til. Der er detektiven, og der er femme fatale, og der er det her plot, hvor folk de gør ting på grund af grådighed, ikke? Som grådighed er jo et kæmpe tema i film noir. Film ofte at folk de gør ting, eller folk de svigter deres moralske principper på grund af grådighed, ikke? Altså, det er jo også grådighed her i. Altså, den store fjende her i, det er jo grådighed, og så fremskridt. Fremskridt med freeways. Den store fjende her i, det er faktisk Just Doom. Ja. Ja, men det han repræsenterer, det han gerne vil, det er jo, han, der skal freeways. What the hell is a freeway? Der skal freeways, og så skal der bare commercialized det hele, ikke? Altså, det hele skal bare... Ja. Nej, men det er rigtig fedt. Reklamiseret, altså, eller hvad man kan sige. Laves til reklamer og laves til produkter, ikke? Så det er jo den her... Det er igen den her hien tilbage til den her fortidens USA, som måske aldrig har været der. Og det er det, film handler om også, ikke? Altså, det er derfor, at fremskridtet er så meget en fjende heri. Men den har den her fede noir-stemning, synes jeg. Det synes jeg er fedt ved filmen. Altså, der er jo rigtig meget Chinatown over den. Ja, rigtig meget, ja. Af god grund, kan man sige. Det var jo en inspiration til den. Så, og jeg synes, det er fedt. Altså, det er jo ikke noget, de ligger skjul på nogen måde. Jeg synes, det træder igennem rigtig meget med både med den måde, historien er bygget op på, og med de to detektiver, og de brugt noget af... subplottet fra det, der skulle have været tredje Chinatown film med Cloverleaf. det var en idé, de havde lånt fra noget, der kunne have været. Ja, fordi det minder jo også meget om den der kamp omkring, er det ikke noget med noget vand og noget jo. I Chinatown, retten jo. Til vand i er det i Californien? Eller, ja, i den første... Ja. Det minder jo meget om det, at det her det er retten til noget real estate og til nogle landområder, sådan at man kan udnytte det på en eller anden måde. Ikke? Så jeg tænkte også meget Chinatown. Også bare hele det med, at man går ind i, at helten går ind i en fremmed verden, hvor der ligesom er nogle andre regler og nogle andre ting på spil. Ikke? Det er jo fuldstændig også ligesom i Chinatown. Det synes jeg er ret fedt. Yes. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Budgettet. Endnu en grund til, at Disney gav grønt lys for at lave den her film, var jo, at de havde lavet sådan en projektion i starten, at de havde regnet med, at den ville koste 100 millioner plus at lave den gang i start 80'erne, og det var jo helt sindssygt dengang. Men de fik budgetter ned på små 30 millioner. Hvilket må siges at være ganske godt set i forhold til hvad den indtjente på verdensplan i biografen, tjente den $330 millioner, så det må siges at være en ganske god omsætning eller en ganske god indtjening, det må man sige. Og en del af den aftale som Steven Spielberg lavede var jo netop at han fik procenter af af de der box office profits, så det var jo ganske fedt. Disney de beholdt dog rettighederne til alle merchandise, så men det tror jeg har været en ganske god forretning for ham, og også efterfølgende. En anden ting der er meget sjov ved en film som den her er jo at den bruger rigtig mange hvad kan man sige tegneseriefigurer fra forskellige selskaber. Ja, altså, var der ikke noget med, at det var, når de lå i forhandlinger i rigtig lang tid, Warner Bros. Og Disney, for at få det til at spille, eller for at finde ud af, hvordan deres figurer skulle bruges, og hvad de skulle have for det, og sådan noget. Altså, jeg har i hvert fald hørt, der lå en lang forhandlingsproces til grund, for inden filmen gik i gang med at optage. Blandt andet havde Disney og Warner, de havde hver især et krav om, at Anders Sand skulle være på skærmen præcis lige så lang tid som Daffy Duck. Ellers så måtte de ikke bruge nogen af dem. Det giver også god mening i forhold til den der scene, vi så får. Så det er derfor, at de kun er med i den ene scene sammen. Fordi det var den eneste måde, de lige kunne... så men der var rigtig mange med. Der var Mickey Mouse og Små Snoop og... ja, you name it. Dumbo, der flyver Dumbo, rundt. Ja. The great thing is, they only work for peanuts. Det er også noget, der ikke vil ske i dag. Ja. Altså, alle, vi har vores rettigheder, og det er vores, og dem vil vi fandme ikke dele med nogen, jo. Mm. Og det er, altså, det er jo sådan noget, der... Det er jo sådan noget, der er sindssygt, ikke? Hvis man tænker på, for igen at gå ud af en tangent, men på Marvel og deres katalog af superhelte, at vi har nogen, der ejer største delen af Avengers, så har vi nogen, der ejer... Spider-Man, de afgiver aldrig Spider-Man, så Spider-Man kan aldrig komme med i en Avengers-film eller en Marvel-film sammen med de andre for den tages skyld, og hvem har vi mere? Daredevil har de vist lige fået tilbage. Fantastiske Fire, hvem er dem? Det gør og, Fox. Fox, ja. Ja, jamen det er sådan noget, jeg synes, det er ja. Det er selvfølgelig også forkert at begynde at sælge dem ud fra starten af, men ja, det ligger i hvert fald nogle hindringer på de film, vi har mulighed for at få nu, når der er så mange forskellige rettigheder. Men det er også derfor, at filmen fungerer så godt. Det er jo fordi, at der er lige Kuste fra Fantasia, og der er lige Dumbo med, og så er der Daffy Duck, og så er der nogle af de der, der er nogle af de der andre med fra Fantasia, hende der flodhesten og... Og så Betty Boop lige med, og så, altså, det er jo virkelig bare en stjernerække af de her film, ikke? Og det er jo det her fede meta-fiktive univers, som den har, ikke? Hvor den spiller hele tiden på det der med, at det vi ser, det er deres virkelighed, og deres virkelighed er, at dem, der er med i film, lever i virkeligheden, eller de animerede tegnede figurer er med i virkeligheden, også i starten, hvor man blander det der med, han får køleskab i hovedet, og så lige pludselig er vi på et sæt, og så er der fugle, man kan tage fat i, og der er et køleskab, han har fået ned i hovedet, som er rigtigt, og det er ikke bare tegnet, det er jo bare noget, der så ud, som det var tegnet. Og sådan leger helt simpelthen det der med, hvad er illusionen, og hvad er det, vi egentlig ser? Det fungerer egentlig rigtig fedt. Og de der figurer er bare er mega fede, ikke? Altså også, vi har slet ikke snakket om Jessica Rabbit nu, men hun er sindssygt sexet tegnet, ikke? Men samtidig så ligner hun egentlig lidt sådan en overdreven Disney-figur, ikke? Fordi hun har den der cell animation, som er helt fantastisk. Hun ligner sådan en Disney-prinsesse lidt, ikke? Så har hun så bare fuldstændig vilde curves, som er meget mere vilde end nogen kvinde nogensinde kunne have i virkeligheden. Og så Kathleen Turner stemme, som får mig til at tænke på Body Heat. Så nogen jeg har set den. Jeg har slet ikke lyst til at tænke på Kathleen Turner. Du skal prøve at se Body Heat. Der er hun, jeg synes heller ikke, hun er lækker, men hun er sådan tilpas crazy besat af sex i den film til, at det gør den interessant. Så har de ikke set hende i Californication, kan jeg høre. Det er fucking sygt, det er det. Det er helt fantastisk. Ja, nej, jeg har ikke rigtig lyst til at tænke på hende i hverken sådan noget tøj eller uden tøj. Eller... Men det er også bare et fedt univers, ikke? Så hører man lige, at han fik frikendt for spionage. En af de ting, de havde gjort med Jessica Rabbit, læste jeg, for at få hende til at virke, altså for man... fik øje på hende var at bruge modsatrettede bevægelser for hendes barm, når hun gik. Så de har vendt om på, hvordan den rigtig skulle bounce. Det her de spejlvendt. Fordi det ville gøre, at man mere ville lægge, eller man ville lægge mærke til det. Det var sådan set en meget sjov måde at gøre det. Ja, det vil sige. Hun er jo sådan helt larger than life, ikke? Og det er jo også det, en tegnefilmsfigur kan gøre, ikke? Så det får man jo brugt. Det får man jo brugt rigtig, rigtig godt, synes jeg. En person, de havde tilbudt, noget af det, vi snakker om nogle gange, er alternative instruktører og skuespillere. En af dem, de havde tilbudt at instruere film, var Terry Gilliam. Men han sagde nej, fordi han mente, det var for teknisk udfordrende for ham. Mm. Sjovt nok, efter han lige har lavet Brasil, men det kunne, altså jeg ved sgu ikke, om han ville have været et godt valg, men det kunne da have været spændende. Altså han leger jo meget med det der, i alle hans film leger han meget med det der med, hvad er virkelighed, og hvad er det egentlig, vi ser i forhold til det, der sker i filmen og sådan noget. Snyder jeg også i Brazil, snyder jo serien flere gange, ikke? Ja. Så det kunne have været interessant, synes jeg. Men jeg synes, han leger jo også meget med sine animationer i andre film, og hvad han nu ellers er med til. Det er vel ham, der laver meget... leger meget med seeren, ikke? Altså også 12 Monkeys, du ved ikke rigtigt, hvornår du er inde i hans hoved, og hvornår du egentlig ser det, der sker, ikke? Altså, du kan ikke aldrig vide dig sikker, vel? Og det er egentlig lidt det samme her i også, ikke? Du ved ikke helt, hvornår... Altså lige pludselig så sker der et eller andet, og så finder vi ud af, at det er en tune eller et eller andet, altså. Så den spiller på den her uforudsigelighed lidt, der er i, at man kan bruge tunes helt op til slutningen, hvor vi finder ud af, at han bliver kørt over en damptrummel, og så finder vi ud af, at det er okay, fordi han var bare en tune, så han er ikke... Det med Terry Gilliam kan det ikke også være, fordi han var simpelthen... Han var brændt af, at arbejde på, Brazil. Det var ikke nogen god oplevelse. Så gik han så videre til at lave Baron Münchhausen. Det var endnu dårligere oplevelse. Han har ikke haft så god oplevelse med selskaberne sådan generelt. Nej. Han er altid meget, meget uheldig med sin film. Det er altid godt, altså også Don Quixote, den endte jo også i en katastrofe, ikke? Den var i produktion i 5 år eller sådan noget. Så startede de op 2 eller 3 gange, og så var der storm og oversvømmelse. Jeg ved fandme ikke, hvad jeg. Så gik Johnny Depp, og så... Ja, den blev aldrig... Ja, så ham, der skulle spille Don Quixote, havde hun for syg til at sætte på hesten. Og... ja, så han har ikke været heldig. Men for at komme tilbage til Roger Rabbit, altså jeg synes fandme, det er et fedt univers. Jeg elsker virkelig mange ting i det univers. Altså jeg elsker den talende bil, den der Benny. Den synes jeg er mega fed. Jeg elsker de der kugler, der er levende, og jeg elsker de der sorte huller, han bruger til sidst. Altså også det der med, at vi lige har set det der sorte hul i starten, så bliver det sat op til det, og så kommer der payoff så senere, hvor de så bliver brugt i den der store magnet til sidst, ikke? Hvor vi også lige så får det syngende svær, som er den der crooner. Det der Frank Sinatra. Ja, det der Frank Sinatra svær der, det er simpelthen helt fantastisk. Ja. Den go-kart, de brugte til Benny, blev faktisk brugt i en af de senere Back to the Future film. Sådan lidt sjov lille side note. Ja. Til scenen med toget, tror jeg det var i 3'eren, hvor de skulle køre ved siden af toget der på skateboardet. Der mener jeg, at de brugte den go-kart, de brugte til at køre kører i under Benny animationen. Men så. det er sjovt, fordi den der cell animation, selvom den er så gammel, ikke, så synes jeg fandme, jeg synes den fungerer. Altså jeg synes den fungerer bedre end CG effekter, for eksempel hvis man tænker på Jar Jar i Star Wars, som også er en animeret figur og skal forestille at være en ægte figur. Altså så er det bedre bare at sige, altså jeg siger ikke Jar Jar skal være animeret, men det fungerer i det her univers. Jeg synes det fungerer i det der cell animation, fordi de får ligesom etableret hvad for nogle regler der er for det her univers, og så holder de den faktisk hele vejen igennem. Ja. Så jeg synes man overholder den der kontrakt man laver med serien på en eller anden måde, og det gør at de fungerer de her scener med de her cell animation. Jeg kan også bare godt lide den der klassiske tegnefilmstil. Jeg synes den er mega mega fed. Hvor man kan se blyantsdrejerne. Det kan jeg godt lide. Ja. Hvem er Jar Jar? Det ved jeg ikke. Jeg har aldrig hørt om ham. Godt. Der vil jeg ikke spoil dit liv. Apropos cell animation, så kom den her film jo ud på Laserdisc i midt 90'erne. Og der var jo nogle folk som ikke havde et liv, og som begyndte at køre frame for frame. Ja, på kæv-disk. Det var man skulle have en speciel slags disk for at kunne køre. Det er lige lidt. Men det var de synes Jessica Rabbit, hun var bare lækker. Så vi tager det lige frame for frame. Hele filmen igennem. Nej, i hvert fald lige senere med hende. Og og så opdagede de, at i en enkelt frame kunne man rent faktisk se hende nøgen. Og det er jo spændende. Ah, man kunne kun se det ned for neden, ikke? Da hun ryger ud af taxaen. Nu skal vi lige se. Eller ud af Benny. Det lød frækt. Ja. Det var det ikke. Nej. Nu skal vi lige se. Bum, bum, bum, bum. Det er ud af taxaen. Nej, det ved jeg sgu ikke. Jeg har hørt, at det var den der scene, hvor hun bliver kastet ud af bilen, der hvor Benny han får det dip. Der hvor han begynder at gå, fordi han... Han får det dip der, hvor de smider det ud på vejen, og hun ryger ud af bilen. Okay. Det bliver kastet ud af bilen. Nå, okay. Nej, det er måske ikke der. Hvornår det? Nå, det kan jeg ikke huske. Hun ryger ud af bilen på et tidspunkt i hvert fald, med sådan en spredte ben. Og der har jeg hørt, at der skulle være et enkelt frame, hvor man kunne se det. Men jeg ved ikke, det passer. Der går også rygter om det samme, der skete med Little Mermaid, da den kom ud på DVD. Men jeg ved ikke, det passer. Okay, det er lidt noget andet. Lidt mere børne henvendt film. Ja. Men ja, Disney vidste selvfølgelig ikke noget om det her, og siger, at det skulle indtaget bare ærgerligt. Deny. Ja, nej, de siger, at det, altså, det vidste vi ikke rigtig noget om, og vi håber, at folk har lidt mere et liv, end at begynde at kigge efter sådan noget her. Ja. Så, og så ellers bare synes, det var sjovt. Så, men det er lidt... Jeg så, der var mange, der var, simpelthen var direkte oprørte over, det, at den kommende Blu-ray-udgave, det ville være den censurerede udgave, som de sagde. Er det uden man, single frame nudity. Uden single frame nudity. Det er nærmest, at man gjorde vold mod det originale værk. Jeg synes, så den har et cut på en frame. Ja. Jeg ved ikke engang, det er jo ikke engang blevet cut, der er bare blevet malet trusser på en. Så det er ren George Lucas. Ren, det har jeg hørt. Altså, der kommer mange rygter, jeg ved. Og Spielberg med walkie-talkie og... Yes, godt. Filmens titel er jo reelt et spørgsmål, men har ikke et spørgsmålstegn efter titlen, fordi på daværende tidspunkt mente man, at det er godt, hvad de mente, det sagde vi ikke, men at det bringer uheld med et spørgsmålstegn i en filmtitel. Bliver den her film en succes? Spørgsmålstegn. Jeg ved ikke, om det er det. Har vi nogle film, som reelt har spørgsmålstegn i titlen? Kan I huske? Har du har måske en liste. Jeg har Are we there yet? Are we there yet? Ja, det er Are we done yet? Ja, den hedder. Men er der, ja, det er det ikke. Nå. Nej, godt. Ikke kom på nu. Men du har det også bare lige nej. Are we there yet? Den har et spørgsmålstegn i. Den blev også en fiasko. Ja, are we done yet med Ice Cube? Han? Og are we officially dating med Zac Efron? Der er åbenbart flere. Skal I have nogle flere? Ja. Den nye Star Trek-film har så glemt en bindestreg. Det kan også være det uheld. Den her bare Star Trek Into Darkness. Ja. Jeg har faktisk en god en. Ja. Oh brother, where art thou? Var den en kommerciel succes? snakket om, at det var en rigtig god film, men... Og Who's Afraid of Virginia Woolf? Og Whatever Happened to Baby Jane? Og Was Eating Gilbert Grape? Og What About Bob? Det er måske lidt mindre grad, men det sagde vi ikke. Det var også en succes. Okay, så det vi kan konkludere, det var, de glemte det skide spørgsmålstegn. Ja. Men der er altså også Dude, Where's My Car? Det er jo... Åh, lad os håbe, der kommer en tor den gang. Ja. Seriously, where's my car? I need it. Udover eller andre personer, der var påtænkt hovedrollen som Eddie Valiant, var Robert Redford og Harrison Ford. Og så kom min favorit, Sylvester Stallone. Det kunne have været fantastisk. Var Harrison Ford blevet sur på det her tidspunkt? Nej, det tror, det jeg, tror jeg ikke. Jeg nemlig ikke. Det kunne faktisk også have været meget sjovt. Hvornår skete det, da han blev sur, mener du? Hvornår er der turning point? Det var dengang, han blev gift med hende der fra Ali. Callista Flockhart. Ja, der blev han bare... Det synes, hun ikke har spist i 3 år. Ja. Jeg tror ikke, hun har spist siden Ali. Det kan jeg godt forstå. Det ville jeg også, hvis jeg var gift med hende. Og Christopher Lee sagde nej tak til rollen som Josh Doom. Mm. Det kunne han ellers have klaret. Det kunne også have været meget sjovt. Jeg ved ikke, om han kunne sige det. It talk just like this! Jeg ved ikke, om han kunne have lavet den der høje stemme. De har sgu da lagt alt muligt andet på, så ham kunne de da også bare... Og Spielberg og Zemeckis sagde så selv nej til John Cleese som Josh Doom, fordi det synes han, det kunne være rigtig fedt. Men de mente ikke, at man som Monty Pythoner kunne spille en sadistisk bad guy. Har du ikke set Hello Battle? Det er rigtigt. Han laver da sin Hitler... Ja. Men ja, han er sjovest på tv, så det er nok også okay. Jamen det, ja. Godt, hvad har vi ellers? Vi har vi ellers musikken. Alan Silvestri. Ham har vi vel været ind over før. Han har også lavet lidt Har vi ikke snakket om, nej, vi har ikke snakket om Predator endnu, har vi det? Nej, jeg tror du har snakket om, jeg tror ikke det, Vi kan bare lige sige Jule, vi lavede en podcast, det tror jeg sgu ikke vi har. Han er jo nok mest kendt for at have lavet musikken til Delta Force. Og nok mest bare Delta Force. Back to the Future. Og så de der små film der, han har lavet sammen med Zemeckis ellers. Nej. Jeg vælger at tro, det er Delta Force. Og, og senere også Father of the Bride. Og Holy Man. Death Becomes her, Death Becomes her. Supermile, han faktisk også musik til. Ja, Death Becomes her har faktisk ikke et dårligt soundtrack, synes jeg ikke. Hvis jeg nu er enig i det. Kan du huske det? Svært. Jeg husker ikke det, som det er problemet med filmen. Jeg husker bare det, at den er et kæmpe rod, og der kan de sker noget i den. Jeg husker det, at mig selv skrige. Og han har også lavet musikken til The Avengers. Jamen, den er ikke lige så stor som de andre, vi har nævnt. Nej, ikke som Dels. Undskyld. Og Grumpy Old Men. Og, altså, han har lavet... Den er også god. han har lavet rigtig meget god... Altså, soundtrack minder jo meget om både Back to the Future og Predator, synes jeg. Jeg synes, det er et fantastisk soundtrack, der er den her. Det fungerer rigtig godt, synes jeg. Det er faktisk ham, der lavede musikken til Mac and Me også. Shit. Okay. Han har... Der er hits and misses. Samme år som Roger Rabbit endda. Ja. Og Overboard med, er det ikke den med Kurt Russell og... Goldie. Ja. Goldie Hawn. Fantastisk. Han har brugt tiden flittigt, må man sige. Han har lavet rigtig mange soundtracks, og i hvert fald halvdelen af dem er gode. Så det må være okay. Just Dredd, halløj! Det var også ham, der lavede til Stallone-udgaven af Just Dredd. Godt. Har I mere, vi synes, eller I synes, vi skal ind over? Altså, jeg ved ikke, om du kommer du nok med nogen. Du har nok nogle citater, går jeg ud fra. Det har jeg. Har I lyst til at høre dem? Jeg ved ikke. Ja, vi vil også nævne, Traffic Jam will be a ping of think of the past. den morder jeg mig ret meget over. Jeg synes, vi kommer til at snakke om det bagefter, når vi lige afslutter, men jeg synes... Som jeg nok allerede har givet en udtryk for, jeg synes, det er en rigtig god film. Jeg har lidt, der var rigtig mange, gode citater, men jeg har lidt af de mest kendte. Nogle af dem, jeg nok mest husker fra filmen, er sådan en som den her, som så ikke gad at spille. Vi har heller ikke snakket om The Weasels endnu. Nu skal vi lige 2 sekunder. Nu kommer jeg lige... We'll fix this in post. Ja. Og det er der jo noget om. Ja. Prøv lige at tænke på det. Og så den her, det er nok et af de klassiske citater fra Roger Rabbit. I'm not bad. I'm just drawn that way. Så mangler det bare sådan en kat, sådan rau. Hun har godt nok en sexet stemme i forhold til, hvordan hun ser ud. Det er helt sindssygt, den stemme, der hun har. Ja. Altså Catherine Turner, hun er pæn nok, men hun er ikke sådan en monster lækker. Har du set hende for nylig? Hun spiller Chandlers far i Venner. Ja. Gør hun det? Ja. Yes. Og så den klassiske, det ved jeg ikke om det var mig, der havde sådan en jeg begyndte at tænke på Star Wars, da jeg hørte det her. Come on, Eddie. You're my only hope. Come on, Eddie. Minder det ikke sådan lidt om et... Jo, det gør det. Godt, jeg synes vi skal... Jeg har lidt flere, men jeg synes vi skal stoppe klippen der. Så go for it, hvis du havde mere, Christoffer. Har du ikke melting? Der var han, der var Judge Dredby, jeg ved man kalder ham, Judge Doom, han smelter til sidst. Det er jo både en reference til Wizard of Oz. Men også igen, bliver også brugt igen. Også brugt igen i Gremlins 2, da de smelter til sidst. Så det er sådan en reference, der går ret, der er ret mange, med i ret mange film. Den har jeg ikke med. Nej. Jeg har en masse andre, men ikke lige den. Nej, det har jeg ikke. Men jeg synes, du fortalte den så godt, så det behøves jeg slet ikke. Nej, det er det. Er der andre ting, du vil have med? Eller så synes jeg, vi skal begynde at runde af. Nej, ikke lige. Jeg har været ude i nogle, vi har været ude i nogle rants og noget, så jeg tør ikke at starte noget nyt. Det er for sent. Det er for sent at begynde på det nu, når her lige 2 sekunder før vi er færdige. Men det er okay, det er okay. Jeg synes, vi skal prøve noget nyt. Prøvede det også lidt sidste gang, Christoffer, eller sidste gang under vores Indiana Jones podcast. I får hver især lov til at sige den bedste ting og den dårligste ting ved den her film, i stedet for at komme med sådan en afsluttende bemærkning. Jeg tror, vi alle sammen godt kan være enige om, at det her, det er stadigvæk en fantastisk film, som i den grad holder. Hvis I har en lille bemærkning, så kom med den nu, ellers så kan I lige nå at tænke. Jeg kunne da godt tænke mig at høre en runde, måske, om hvad de andre, for nu har jeg udtrykket, jeg er ret begejstret for den her film, så jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad det synes. Vi starter med Gert. Ja, altså jeg synes jo, at den er meget sød og underholdende. Ikke et ondt ord for mig her nu. Niels? Så den har lavet en mesterinstruktør, forstår jeg. Den holdt færdig, synes du? Ja, det synes jeg bestemt. Ja. Okay, ja. Men det er også fordi, at grafikken er ikke som sådan outdated. Altså jeg synes, at den måde, den er animeret på, det gør, at den holder sgu stadigvæk. Og det er faktisk... Det nævnte du kort, Christoffer, men det er faktisk meget sjovt, fordi CGI-film fra bare start 2000'erne ser jo forfærdelige ud nu. Mm. Altså nu snakker vi om Blade, inden vi gik på her podcasten i aften. Ikke? Altså slutsekvensen i Blade kan jeg næsten ikke holde ud at se. Det er noget helt andet. Altså der har du også Lawnmower Man og sådan noget, der er fuldstændig til grin i. Altså også War Games et eller andet sted. What? Den er fantastisk. Jo. Jamen grafik, altså nej, altså jamen hackers, alt det der, ikke? Når du laver sådan noget her, hvor det skal ligne tegneserier, altså hvis du tager sådan en, netop sådan noget som, Beowulf og sådan noget, hvor det ser mærkeligt ud, og det kommer til at se endnu mere mærkeligt ud om 10 år, hvor folk er blevet endnu bedre til at animere det her. Til dels også, hvis du tager sådan noget som Toy Story 1, og holder den op mod Toy Story 3, så kan du også godt se, at det er blevet meget, meget, meget bedre. Mm. Men hvis du tager sådan noget som, Dumbo og holder op mod, Løvernes Konge et eller andet sted, så ser de stadigvæk pissegodt ud begge to. Og det er også lidt det, den her overlever på, altså, og, og sådan nogle film som Chitty Chitty Bang Bang og Mary Poppins og sådan noget, at du stadigvæk kan holde ud og se dem i dag, ikke? Det er, at det er lavet ordentligt. Det er jo sjovt, fordi for, det må være en måned, to måneder siden, så jeg, genså jeg Ringenes Herre på Blu-ray, og det var jo simpelthen mesterværker dengang, men, men nu, selv bare, hvad er det, siden 10 år siden. Ja, altså det ser ikke godt ud. Man kan se, at det er, det er CGI, når det er CGI, der er brugt. Det, så, så. Jo, og det, altså det kan man jo generelt, der hvor de bruger praktiske effekter, de film, de holder bare bedre. Ja. Altså Willow er en, ikke en fantastisk film på nogen måder, men, men den er sgu stadigvæk underholdende, og det er stadigvæk sådan noget, hvor du sidder og tænker, det her, det ser sgu da godt ud, altså. Og Barbarella for den sags skyld. Ja, et eller andet. Ja, det ser også godt ud. Det er faktisk sjovt, du lige nævner Mary Poppins, fordi pingvinerne fra Mary Poppins er jo også med i, i Roger Rabbit. Det er jo lidt sjovt. Inde i barn, eller inde i, de serverer inde i det der bar. Ja. Godt. Niels, hvad siger du? Hvad var spørgsmålet? Det var, hvad synes det du? Det var så lang tid tilbage. Hvad synes du om Michael Bay? Hvad synes du om Michael Bay? Jeg synes, han er meget undervurderet. Hvad synes du om filmen? Jeg synes, at jeg har aldrig sådan helt, jeg synes, det er en rigtig, det er en god film, men jeg har aldrig rigtig været helt op og ringe over den. Altså, jeg har og måske ikke set den så, så mange gange, som I har. Men jeg kan sagtens, jeg synes, den er, den er godt lavet, og man kan tydeligt se, at det er nogen, der kan deres håndværk. Men ja. Det er ikke sådan, den rører dig så meget. Nej, ikke rigtigt. Eller sådan, den, den gør ikke et eller andet ved dig rigtigt. Lyder det. Nej, altså jeg synes, så det, det er godt håndværk. Det, det er lidt det for mig. Og jeg synes, den holder stadigvæk håndværket, som, I snakker, som vi snakker om, det er, at, at man kan se, at det ikke bare er åndssvage computereffekter. Altså. Jeg tror, det her, det er din Bloodsport. Du har det på den her, som Gert har det med Bloodsport. Du ved du, hvordan Gert, hvordan det fordi jeg ikke har været og set den samme i jeres fædre i biografen. Ja. Altså jeg havde det dengang jeg var inde og se den her biografen, der havde jeg det sådan, jeg havde lyst til at de lavede en sequel lige nu, fordi jeg havde lyst til at det her univers det bare skulle fortsætte. Jeg synes det var så fantastisk det her univers, jeg bare lyst det, til det vil jeg godt lidt ind på når vi kommer til, når vi skal sige noget godt og dårligt. Ja. Vi snakkede slet ikke om den sequel der var planlagt, men det, det må vi gemme til en anden god gang. Ja, men han arbejder stadig på den, har jeg hørt. Jo jo, men jeg tror vi stiger rundt af, så, så I får hver især lov til at sige en god ting og en dårlig ting. Og Christoffer, du sagde du havde noget, så du får lov til at starte. Jessica Rabbit. Det var den dårlige. Det var den. Nå okay, nå, det var den gode. Nå okay. Det er fantastisk ting for den her. Den dårlige ting. En dårlig ting. Du, jeg vender lige tilbage. Jamen, den kan jeg faktisk godt bygge videre på den her, fordi det var faktisk også min gode ting. Det er Jessica Rabbit og Jessica Rabbits stemme. Ja. Og den dårlige ting, det er, at jeg har set, hvordan Kathleen Turner ser ud i dag. Det er ødelægger illusionen lidt. Fuldstændig. Fordi hun er sindssygt flot deri. Og snakker så sexet. Og du ved bare, at Kathleen Turner, hun ligner en tyk mand i dag. Til hendes forsvar, der har hun så også været syg, så hun har taget nogle piller. Jamen, det er ikke ondt. Jeg kan rigtig godt lide Kathleen Turner, jeg synes... Hun er også, som Christoffer var inde på før, at hun er ikke overlækker, men hun var sød, og hun havde noget i Romancing the Stone og sådan noget. Ja. Og kunne sagtens bære en film. Altså, men jeg synes, hun er faldet lidt af på det. Ligesom hende der fra Top Gun. Jeg kan ikke huske, hvad fanden der hun hedder. McGillis. Ja. Tom Cruise stadigvæk lækker. Tom Cruise er altid lækker. Ja, yes, fordi han suger af livskraft nu, og de kvinder, han er sammen med i filmerne. Åbenbart. Det der Scientology, det kan nogle tricks, du. Ja, det er det. Jo. Og de film, eller de, ja, nå, godt. Niels, ja. Vil du... jeg synes, at nogle af det rigtig gode film, men det er Alan Silvestris musik. Ja. Jeg kan især godt lide det musiknummer, at Jessica Rabbit synger, eller Amy Irving, den tidligere fru Spielberg, synger. Hvad den hedder, Do Right, eller hvad den hedder, sangen. Det er egentlig bare. Ja, egentlig bare. Det er sådan noget, du lægger mærke til, Niels, ikke? Ja. Won't you do right? Men det er den... Undskyld. Ja. Det kan bare tage som underlægning. Jeg synes, at Silvestris musik, det fungerer skide godt i den, og det gør det generelt i alle de film, han har lavet musik til. Ja. Men nogle af det en dårlig ting ved den, det er, at jeg synes godt, man kunne se noget mere af det univers, man er i. Den føles en lille smule lille, altså. Ja. Men selvfølgelig, teknikken har nok heller ikke været til, at man kunne vise mere på et tidspunkt der. Nej. Jeg vil godt have set mere af universet. Jeg vil godt have set nogle flere figurer. Jeg vil godt have set nogle mere sammenblanding af det hele, simpelthen. Fra at Tom og Jerry og det hele, det er bare på den der. Men hvis han fik lov til at lave en sequel, så kan vi være sikker på, at det hele, det vil være skruet op på 10.000. Lige skal til 11. Op til 11, ja. Lige præcis. alt, der er ikke noget højere end 11. Nej, du vil se Daffy Duck stå og virkelig bare give den til Mickey eller Minnie eller sådan noget. Og, altså, så det ville ikke være børnevenlig. Nej, det ville være det sygeste shit. Det var en warped mind. Jeg tror, jeg bliver nødt til, jeg er kommet på det dårligste ved den her film, og det er Bob Hoskins, der danser og synger, eller nærmest prøver at rap lidt. Ja. Det er virkelig, det synes jeg ikke, det var ikke godt. Det var det ikke. Det er det dårligste ved den her film. Godt. Jamen, jeg synes, vi skal runde Roger Rabbit og hvilke andre film, vi nu har snakket om i aften af. Og, vi har snakket om hele filmindustrien som sådan, og 70'erne op til det. Snakket om kvalitet på instruktører og deres film, og vi har været det hele omkring. Og noget af det, vi startede på for et par uger siden, eller måned, halvanden siden, var jo, at vi hver især skulle skiftes til at vælge en film, vi skal snakke om, og vi er nået til Gert. Oh, here it comes. Du får lov til at vælge, hvilken film, jeg har lavet en lille liste, og jeg har rigtig mange ting omkring, altså The Descent, Feast, Death Race 2000, Bird on a Wire, Wild Wild West, Convoy, eller et eller andet af Michael Bay. Og så her den anden dag, så sad jeg så Bill & Ted's Bogus Journey. Oh nej. Og så tænkte jeg, det skal da være den. Yes. Men så ombestemte jeg mig. Iron Maiden. Og jeg har faktisk valgt, jeg har valgt filmen over dem alle. Og til ære for Henrik Rytter, så synes jeg, vi skal tage Clueless. Sådan. Sådan. Den er god. Det kan være, vi kan få Maria med på den også. Perfekt. Jeg vil selvfølgelig ikke love noget her, men det kunne godt være, at nu er den jo lavet som en film, der henvender sig til kvinder, tror jeg. Man godt, man kan sige. Så jeg vil lige prøve at høre. Jeg ved, har vi hun, der er jo ikke Tom Cruise med her i, så er du sikker på, hun gider? Nej, det er ikke sikkert. Der er Paul Rudd. Paul Rudd er med der, ikke? Jeg kan ikke se, hun gider se den. Det kan være. Hun har set den. Ja. Men Gert, Clueless alligevel for Gert, det havde jeg sgu godt nok ikke regnet med. Jeg troede, der skulle nogle flere flere afrevne lemmer på bordet. Jamen, jeg tænkte på det. Nu går vi sgu den anden vej, og så jeg var sikker på det med den der. Du gik i seng under Feast, Christoffer. Feast kædede mig brav. Kæft, jeg synes, det var kædeligt. Der skete ingenting i den film, der var interessant. Ej, men altså, du blev taget Human Centipede, og der er masser af klamme film. Jeg troede, du ville tage Human Centipede 2, eller Serbian. Film. Dem tror vi snakker om sidste gang, dem tager vi ikke. Jeg tror de er, de er med under. Vi har måske streget dem til. De er på samme liste som Death Becomes Her. Okay. Men jeg vil sige stadigvæk, det her er ingenting i forhold til den film, jeg vælger næste gang. Så, så bare vent. Bare vent. I kan glæde jer. Startede med M og slutter med T. Og så råber de Mortal Kombat. Nej. Jeg har kort nævnt det over for Niels. Og han er klar. Han glæder sig lige frem. Og jeg siger intet. Han siger intet, men han har set den tit mange gange, og har plakaterne. Ja. Og jeg kan sende en plakat til jer alle sammen. Mange gange. Så nej, det er en fed film. Den glæder mig til at gense. Jeg er også helt sikker på, at den gider heller ikke se sammen med mig, så det skal nok blive godt. Ellers så synes jeg, at I skal finde os ind på Facebook. Søg på Gnærende Filmnørder. Skriv et par ord til os. I kan finde os ind på iTunes, hvor I kan rate os og skrive en lille kommentar. Og det vil vi blive rigtig glade for det er alle sammen med til at give os mere blikfang. Så, ja, så jeg vil også meget gerne, hvis nogen synes, at de har en mening omkring den her debat, vi har haft i aften omkring kvalitet og film og hele filmbranchen, så kunne det da være spændende at høre nogle lytters bud på det på Facebook eller kommentarer på hjemmesiden. Ja, for I kan både skrive kommentarer på Facebook og på hjemmesiden, og vi skulle gerne få mails, når I gør. nogle af delene. Så jeg skal nok se en af dem, for det er ret sikkert. Enten Facebook eller jeg, begge. Det kommer sammen på, hvem er dig, Gert, der kommer ind og ser det først, og så sletter det, hvis det ikke er den jeres mening. Det ikke passer over i min lejr, så bliver det selvfølgelig censureret bort. Det er selvfølgelig klart. Yes, men vi ses igen om 14 dage. Tak for i aften. Ja, tak for i aften. Hey. Tak for i aften.